علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. سورة التور کی دی روان آیاتونو کی دریم خبر ده. دین مخ کی اللہ اثبات قیامت کو پاغی پنځه گواہ ذکر کم خلق چی د قیامت نه انکار د غداغي د پاره زورنا او تخویف ذکر نو د دې سره مناسب د هغه خلقو بیان پکار د چاغي قیامت منی الله منی قرآن منی دین اسلام هغه قبول کړی دی نو چې دا یو قابل د رټنی او د زورنی وګرځي دو نو دا بل قابل له خوشخبری او د بشارت په کار دی دکه دا د هغې زد دی. نو مخکې حالت ذکر که د اشقیا او چې هغې ته وي بدبخته خلق او دې روانو آیاتونو کې حالت ذکر کوي د نیکانو خلقو چې هغې ته وي سعدا اشقیا او سعدا شقی او سعید. دا حقیقت کی دا آغا وقت نرا روان خبر دا چه انسان دا سلور و میاشتو دے او ویلا پا دا کسا واچو لشا دا مور پا خیٹا کی نو آغا وقت کی اللہ یا ملک رو لیگا و تیوی اکتب مخی تسرا روان دی اغاولی کا ادھے اللہ سو لی کما اولی کر دا رزق اولی کر دا جل او دا اولی کا دے با دنیا کی سعیدی او کی شقی بھائی نیک بخت بھائی او کی بدبخت بھائی نو دا نیک بخت رے اللہ تا خود بدبخت ہو دا نیک بخت ہو دیر خا حال معلوم دے چی دنیا کی او انسان قرآن نمانی او دا قرآن خوال نرازی او دا اللہ پر نافرمانو کی دا شپی او دا روز لگیا دے نو آغا تا انسان نیک بخت نوی نو اللہ بہت سنگوی خدا غدا حال اللہ خبر دے دکا چی واضح کارون ندا سی چا غدا انسانانو نپٹی او اللہ نسا نپٹی پشپک انسان ہر سکی کنیک عمل کیم سوکتے نیدی خبر او کبت کیم سوکتے نیدی خبر دا یا پردہ دا چپ انسان بانے پردہ دا پورا پتا با قیامت کیو لگی چی دخکڑی دے و دبت کیو لگی دا چی سکڑی دے نو آغا اللہ تا معلومو خکارشو تالتا او مخلوق ته بم ښکارشي چې دا خو ډېر لوی سړی دی او ډېر ډېر زیات اعمالی دي او الله ولا ډېر لوی مقام ورکړ لوی درجه ولا ورکړه او ډېر به داسې و چې هغه به تا ته ښه ښکارېدو خو هغه خالي جولۍ د دنیا نه تللی دی دلته به ته وایي چې ده سره خو هر څه دي او ده خو هر څه کړي دي او هلته به هېڅ هم نه وي ځکه که ده څه کړي وو نو هغه الله داسې وګرځول لکه هوا کې چې یو شی والوځي او ختم شي حبام منصوره. نو دا د سعدا او نیکبختو خلکو الله حالت ذکر کوي د هغې دپاره په یو څو طریقو سره خوشخبری ذکر کوي. اول ان المتقین فی جنات ونعیم یقینا متقیان جملہ مؤکد ہے اور تاکید اللہ پخپل کی ان راوڑے دا متقین یقینا اگر کسان چزان ساتی دا گنانا محکمہ وضاحت کرو صحیح متقی اگر دے چی دا لوی وڑو گناہونو نزانو ساتی پدی لوی گناہونو کی رٹولو نا اول نمبر شرک دے سر دے نزانو ساتنو نورو سر گزارا کی گی زکر چی اگر پا توبے سر معاف کی گی نا اللہ پا رحم بانیم معاف کی گی او چی کل دا نشرکو شو نو دا دنیا نا دا غسل لاری توبہ دے ویس تخوڑی را خدا او کانا دا غسل لاری نو پاگی که در رب رحم نچدی گی حل تا صرف قهر او غضب در رب اگی معافی نشتا نو زان ساتون کی دا گناہ نا دی با کب زیکی فی جنات و نعیم فباغن و نعمتن کی سورت زاریات کم تیر شیو ان المتقین فی جنات و عیون حل تا دا نعمت خاصو او دلتے عام کو او عیون چینے وی کنا نو چینے یو خاص شے دی او دلتا وی فی جنات و نعیم نو پا دے بشارت کے داغین ترقی دا اللہ وی متقیان او پر ادگاران زان ساتن کی دا گنانا پا جنتنو کی بای و نعیم او پا نعمتنو کی بای سی او نعمت ندے جنات جمع او نعیم جمع باغنم دیر دی او نعمتنم دیر دی فاکہینا بما آتاہم ربہم خوشحالہ کی دن کی بھئی تیر خوشحالی کی با بما پاغ سبانی آتاہم ربہم چور کردی تارف خپل قل تیویلیو آخذینا بما آتاہم ربہم چی اللہ والا سورکین اگر باخلی اللہ بولا ورکین نعمتنا دیوی آخلی او دلتا لفظ بدل کو صرف غست ندی فاکہینا بما آتاہم ربہم دیر خوشحالی دن کی بئی پاغ سبانی چو ورکی دیتا رخ پل اللہ چو لکم نعمتونا ورکی و کم خوندونا ولا ورکی و کم رحمتونا ندیبا پی دیر دیت خوشحالی گی سو خوشحالینا بزائی گی نا ووقاہم ربہم عذاب الجحیم دا جملہ پا کیلتا نوہ التم بینه دغسی آیات ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم آخذین یا ویلو چیدی با اخلی دلتا ورپسی دا جملہ دا ووقاهم ربهم عذاب الجحیم دا داغین ترقی دا پا دے بشارت کی داغین سیوا بشارت دے بچ بکی دیلرا ربهم رب خپل عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا دا جہنم دیر نمونی سر پاس دیر شو عذاب الجحیم دلتا نم دا جحیم دا جہنم پا خپلوم دا غصی پتے خدا معروف و مشہور دے او نور دنیا صفات دے عذاب الجحیم اللہ وی دا عذاب دا جہنم نا برے دو ساتم نو یو نعمت دا چے اللہ دا لباغونا و نعمتون درک دویم دا چه پاغی بانی بخوشحالی او درم دا چه گواری شابه دی نتو دیگی ووقاهم ربهم عذاب الجحیم چه نعمتونا و خوشحالی هر سیی او انسان تا کل کل تکلیف ور رسی یا او گی کیگی یا تا گی کیگی یا نور سخت پا دبانده رازی سا بیماری نو اغا خوشحالی دی نیری کی اغا راحت دی نیر کی ذکر رسو اور پس زحمت راغی اللہ وینا ووقاهم ربهم عذاب الجحیم جہنم با پستر گم نبینی نا غید عذاب نبری زبچ کما نو داو اس پورا نعمت شو قلو اللہ و تو یخرے و شربو آمر اللہ دے حکم اللہ کی امر اللہ کی او دا جنتی مومن مسلمان مامور دتا حکم کی او حکم و ترسکی دا خوراکا و دسکاکا و قلو و شربو دنیا کیم داغمو دنیا کی اللہ اسباب پیدا کرو نو دتیوی دا سبب استعمال کا پا دیزمکہ کی منڈی ترڑی ہوا تجارتو کا او په سفر باندې لاړ شه سوکا او سوکا د دنیا کارونه دي نو د دنیا را روړی به تا باندې اله خوږه ولګي چې به خپلی وګړي هلته هر څه تیار دي ځکه جنت په باره کې راځي قرآن نه ثابته را نزولن دا میلمستیا را د الله نو میلما چې کله یو ځای ته لاړ شي نو غم د میزبان سره چې کوم میلمستیا ورکي ډوډۍ ورکي دے پخبر دے اس ننی خبر خپ آرام باندې ډډوی بالښت او چې تیار شونه غیر وړو د مخې ته کیوی دے صرف دور تکلیفو کې چلاس و توینځیو بسم الله وی خوراک شروع کی د جنت نعمتونه او خوشاله دا مل مستعد رب العزت الله و توی و زمام المستیا قبول ک کلو و اشربو خوره اس کے هنی ان مبارک دی شی تعالی خورے اس کے ہنی ان مبارک دی شتا تا دا نعمتون او دا خوشحالے پا جنت کے گورا لوگا نشتا تند نشتا ستڑے والے نشتا او باوجود دا غین را جنت سورا نعمتون دی چی دا سوک حسابو لے نشی دنیا کی چا اللہ کم نعمتون کری دی پا انسانانو باندے نو دلتا دا غی حساب نشتا قرآن وی و انتا عدو نعمت اللہ لا تحسوها کتا سو زمانه نعمتونه شماره نه دانه شي حساب ولي دا شماره نه شي چې دا سور نعمتونه دي نو دا جنت هغه بسو کو شماري او خوراکونه چې د زړه ته سکیږي مخکې تیر شي او یو روایت کی نو کوم مرغې د زړه ته کیږي هغه برا پریوزي او رته بشي او ته به خوري کمه وی تر لري کیږي نو هغه څنګه به خپل را روانه شي را روانه بشي ستا خواله براشي ستا تکلیف ورپسې نشته چې ته به ونې ته خیږي ونه به سنډې نه هغه بهمه به په خپله راشي ستا خولې چې کله ستا اوبو تړلو شي امام راضي ذکر کړي د خپل تفسیر کې نو چینه په هوا کې روانه ده خو چې ستا ضرورت شو او ستا زړه وغوښته چې یره د چیرې نه وبس کمه نو هغه چینه به په خپله راشي ستا خواله نو ته به ته خپل حاجت پوره کړي هغه به بیا خپل ځای ته لاړه شي ډېر بې کړاو نعمتونې دی الله دې مونږ ټول لرا کړي کلو و اشربو بیا هم الله وي خورئ اسکې نو خوراک او د اسکا ته پکې ضرورت شته دا خو چې سړی وږي شي او ټوله روځ یوې کړي نو بیا د جوارو هغه ډوډۍ د غنمو شي نو دلته خو لوږ هم نشته او تنده هم نشته او الله وي خورئ اسکې د جنت ته نعمتونه او د جنت ته هر څوره خوشحالۍ چې دي دا لذت دے دا یو خوند دے دا یو تلذذ دے اللہ پاک مومنانو ته وی نن خوندونه حاصل وای نن یې خوند وګوره نور خوراک تل ته ضرورت نشته سکاک ته ضرورت نشته خو تاسو په دنیا کې اوریدلیو چې قسمه قسم باغونه دي او نعمتونه دي او خوشحالی دي او میوی دي نور دنیا غو هم تاسو لیدلی وی د دې ځای دا خوراک او سکاک او دا صرف د تلذذ او د خوند حاصلولو د لاب و توی نن د دې نه خوند حاصل کړي خلو و شربو حنیئن او دا د مبارک شي ستا لپاره مرای کې به دې نن خلی بما کنتم تعملون دا ولې بې سببیه ده په سبب دا هغې چې تاسو عمل کوو په دنیا کې دا تاسو ته نعمتونه او خوشحالۍ ملاویږي او لویه درجه او لوی مقام نو دا ځکه چتا دنیا کے کار کڑو عمل لے کڑو متکئین علی سرر مصفوفۃ تکیہ لگو ان کی بھی علی سرر مصفوفۃ پاگ کٹنو پاگ تختنو باندھی چ مصفوفۃ اغب سب بسب کے ہو دے شوی بھی متکئین متکئین غزنے جمر روانہ کڑے ان المتقین فاکہین اور ازور پس متکئین علی سرر دے ٹول خط کیا والدہ آو سور وقب تکیا یار یو روایت کے مخ کی ذکر شیو منگا ذکر کڑے والتا متکئین علی سرر مصفوفات دے دی آیت تلان دے مفسرین دوبارہ بیا ذکر کڑے دے نو یو روایت دار چ سلویخ کالا او بل روایت دار چ جنتی بل لیت تکی او علی سریره 40 سنہ او 70 سنہ دے با پخپل کٹ باندے پخپل تخ بانی پخپل سپسٹ بانی تکیاب والی وی سلویخ کالا او اویا کالا لا یتحول منه او دے دا غیر دے نبول دے تنزی دے پل خادمان دی او دے پل حوری دی او دے پل صدی او دے پل عرمتون دی خوشحالے دی او یا کال پا دے کی تیری گی او دے بردغ زینا یو خابل خوال لڑ نشی نم دے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دتا بس خلق راخ کارشی سحوری بو تراخ کارشی دا ورپسی چی اللہ وزوجناهم بحور عین چی حوری و تراخ کارشی او دتا باس نظر پا غی باندے ہو لگی نا غی بو تاوی چی لا تروس زمون پا کسو برخو نشوا دور وقت لا تروس و نشو تا سرا چی مونگ لم دا دی خپل جسم نسو برخ را کی متکیین علا سرورن دا ناس تا دا عزت دا ناس تا دا قدر دیر پا خوشحالی سرا دیر پا لذت سرا ټول جنتیان دی و پا تختونو باندی و پا کرسو باندی تکیال اگا هن کی دی و مصفوف دین وزوجناهم بحور عین او یو دی بکو منگ دی سرا اغا حوری اغا تسترگو والا والذین آمنو او اغا کسان جیمان را وڑرے و تبعتهم ذریتهم او لگیت پا دی پسی ذریتهم اولاد ددی بی ایمان دی ایمان سرا والذین آمنو اغا کسان چی ایمان را وڑد لکا عام مومنان مسلمانان دی واتبعتهم ذریتهم او لگیت پا دی پسی اولاد ددی بی ایمان دی ایمان سرا اولادم ددی پا کلمه پسی روان شو ددی تابداری اوکڑا اغی مومنان و دیم ایمان نوڑ اغی خا عمل کا و دیم خا عمل شورو کا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم اللہ یوزے بکو منگار دی سرا ذریتهم اولاد دی اگر چی داو پا درجہ کی ردی نکم اگر چی داو پا مرتبہ کی او پا عمل کی او پا ایمان کی راغی نکم زوری دام در رب العزت یا نعمت او حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا دخل الرجلو الجنه کله چې سړی داخل شي جنت ته نو سأل عن ابويه وزوجته وولده دیمه تاسو کې د ملائکو نه چې زما مور او پلار څه شو زما خزه څه شو زما بچی څه شو ملائک وځه ته په جواب کې وی انهم اته چې څوک یاده لم يبلغوا درجتک تا درجه ته نه رسیدلی الله تعالی ډیر مقام درکړی دی ډیر لوی مرتبه درکړی دا ستا ایمان مضبوط او ستا عمل خو دا ته چې کوم مقام ترالې نو ستا غبچی یا مور او پلار او یا ستا خدا ستا درجه ته نه رسیدلی نو ته دا غیتا پوسله کې وی دی به وی چې یا رب عملت لی ولهم ما خو ځان لم عمل کړو دی لم ما عمل کړو ما چې سکولو نو زه خو به لګیا وم په دنیا کې او دواګانې به مې کولې ښه عمل به مې کوو د مانځه نه رستو د تلاوت نه رستو نو کله کله به ما دوه رکاته وکړو مور او پلار ته به مې دوا وکړه نو اوس به زه جنت کې یوازې یم زه به مور او پلار نه وینم زه به خپله ښځه نه وینم زما بچی به نه وي وی الله به ورته ووایي چې الحقنا بهم ذریتهم ملایکو ته به الله ووایي چه اغا مور او پلار او بچی او خدا د دنیا اغا اهل و عیال حال تا خود دید بوزه لراغل او خوی رای ولی والا دی دنیا که خود طولو نخلق تنگی زکر زمونگ عمل او ایمان دا سره که اغا مور او پلار دی و که اغا خدا دا و که اغا بچی دی نو لاولی غوارو و چلی ولی ورکی نو بیا نفرت پیدا شی دا غینا سو زندگی و سر تیر کی اللہ ماشاءاللہ بعض صحیح مسلمانان صحیح طریقے سر جون تیر کی دخپل کور والا سرومو دخپل مور و پلار سرومو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ و نباز نے خبر شو چی غیب سختی کول رب زنانو سراو سو وال ٹکول و بدرد و کنزل و ویدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو گو رہے انا خیر و پتاسو کی خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی غره پتا سو کې هغه سوک ته چې هغه د خپل کور ولا سره خي او زه ستاسو د ټولو نه د خپل کور ولا لپاره نبی له صلوات و سلام به کور کې داسې نه کیناستو لکه مونږ چې صرف کور کې وزیر اعظم کې وګنه اله جامع وینځه ولا دا کار وکړه ولا هغه کار وکړه تاسو نو کرا خورن ساتلی دین کی په زنانه باندې دا کارونه نشتا دا چې هغه سکی د خپل مینې نه کې او د محبت نه کې باقی باندې چې کم دی ناغه کار دی چې دا غي سه حقوق دی د خاون باقی باندې سه حقوق دی په کور کې ودا سکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کله کله جارو والا کله کله به اور بلو د کور باز کارونه با پیغمبر په خپل کول نو چې پیغمبر کړی دی نو ما او تا په ولی مونږ ته ځان بخښی مونږ خام خا دا غي د وجه نه مونږ خذل گزارم ورکم چې مال ګر ډیر کړه نا وخت ته کو دا غي د وجه نه مونږ غد کور او مباس نه دا نشته په دین کې ال تبه د ارمانو کی افسوس بو کی حسرت بو کی اللہ و ملیکو تاوی زید دتا مننا پورا کئی دا خپلا لو عیالو بچی ولی راولی دلتا و ملاوی الحقنا بهم ذریتا هم اگر چپا درجہ کی با کمو پا عمل کی با کمزوری دا درجہ تا با نرسیدو اللہوی منگا با یو زیکو ردی سرا ذریتا هم بچی ردی اولاد دلی حدیث بتا سوری دلی سو سو زلا ازا مات ابن آدم کل چی دا دم علیہ السلام دا بچی مرشی منی آدم مرشی نو ان قطع عنه عمله دا عمل وی ختم شو دے دا عمل ختم شو اذا ما ابن آدم دا صحیح حدیث سے کنا کله چې ابن آدم نگو رو پدی که انبیاء رالو پدی که اولیاء رالو پدی که شهداء رالو پدی که عام خلق راغی چې کله انسان وفات شو نو ان قطع عنه عمله دا عمل دا دنا منقطع شو بل شو ها الا من ثلاث دری خبر روز تو پاتی کی گی اگر دری خبر خطا اس تو معلومی دیگا نا دیو سڑی نا علم پاتی شو اور دنیا مخلوق دا غی نفع داخلی سڑی تلی دی مرد دا غی علمو مدرسو گورا کتابو گورا طالبانو گورا شاگردانو گورا دنیا مخلوق تے تا یو چین دا روانا دا تا بیتا قیامت تر روزی فیدا رسی یو علم پاتی شوی دی دویم او صدقت جاریہ یا صدق جاریہ پاتی شوی دا قرآن دے غستر چالے دے ورکڑے دے یو کتاب دے غستر یو عالم لے دے ورکڑے دے چی دا وای او بلتے خیا مدرسہ لے جوڑا کڑے دا پاگی کی دے کمرہ جوڑا کڑے دے جماعت تے جوڑ کڑے دے کوئی دے کنس تیر خلق تے بس کی او دا سے نور سو دا خیر کارون دے کڑی دی چی غستان رستو پتا پسی لکھلی شی خوا او صدقت جاریت نو درم سشے دے او ولد صالح یدعو لہو پیغمبر وی نیک بچے چې ستاد مرگ نروس تو پاتے شو اگر بس کی ستاد پارا یدعو لہو دے بابا جی دا پارا با دعا غواری وست دا انسان دا مرگ نروس تو دا دری سیزون پاتی کی گی پا دے دری ہو کی زان تاو گو رجتا سکڑی دی نیک بچے دا نا پاتے شو چې اگر دا دعا غواری دا غیر دا دوا خبر کردی دا دے پا کی ویلی چی خیراتون نر پس کی دے پکی ویلی دی چی ختم نور پسی کئی نا قرآن او پیغمبر دوارا دا سی خبر بتا تا کی چی اگی کس تاڑی رفع دی او بی تاوانی دورا کاتا منزو کا اپلار تا دواو کا عمرو کا اپلار تا دواو کا تلاوتو کا یو رکو زن تم دواو کا اپلار تم دواو کا نور دین باقی خبری گی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الله لا يرفع الدرجه للعبد الصالح یو نیک بندر داغه درجه ناس خپل توچته شي او فاتشوره تل دنیا نه ال تا داغه درجه ناس خپوچته شي لکه اوسړه په دریم چت کې دریم تلړ شي سلورم تلړ شي نعمتونه سی واشي او هوري سی واشي نوکران سی واشي د دو ار سړی په خپل عزت باندې پوئېږي نو چې دی وګوري نو دی به وي یا رب انا لیها دی دا درجه زما د پاره چرته وه زه خو د دې قابل نه وم چې زر دې شپږم چته راشم زه خو د دې قابل نه وم چې مال ته دا باغ راکي وی الله به ورته هلته په جنت کې ووایي چې به استغفار ولدک لکه دنیا کې ستا بچي ستا د پاره دعا وغوښته یا دروازی او یا د شپې دے نه خبر غریبو دے سو پوشی دے په دغه پوهی چې الته درجه سی واشی نو دے ته پوسو کې د ملائکو نه چې دا درجه د ماله لپاره ما خو سکړی نو دوره او درجه د ما سی واکیږي وی بچې د لالته دوا غواړي د استغفار ولدک لکا د اتلان د مفسرین او حدیث ذکر کړی دی نو د نیک اولاد دعاګان مور او پلار ترسه اغه چې څه عمل کوي نو مور او پلار ته هلتا پته لګي چې بچي زمونږه خه عمل کوي او غي وته د استقامت دعاګانې غوړي چې کله په کفریاتو کې او په شرکیاتو کې او په ناکار اعمالو کې اولاد مبتلا دي نو هغه مور او پلار هلتا خبري الله خبري چې تا بچي خدا کوي دا کوي هغي هلتا غریبانان په واویلا باندې سری او د الله نه غوړي چې الله نیک عمل ته راوړي دا لاغه سه پشاړو سر دي بهر حال الله وی کله چې مؤمنان جنت تلرش نو زبا دی سر دی بچی او زیک وما علتناهم من عملهم من شئین او کم بنکو منگا دا عمل لدین او زرا سو کوئی چاگا خود دی قابل نو کنا نخزر دی قابل او نبچی دی قابلو نمور او چار دی قابلو زکا خوردن جداو کنا نو چو اس دا زیت رالو نو دا غزین بولا اللہ ورکی دا غی باغون و میوون بولا اللہ وینا وما علتناهم من عملهم من شيء او کم بنکم انگال عمل لدین یوزرا کل امرئم بما کسب رهین هر یو انسان پخپل عمل کی بیگانا کل امرئم بما کسب رهین بعد مفسرین و آیات خاص کرده کفار و مشرکین سر او بعد مفسرین وینا عام ده کل امرئم هر یو انسان که کافر ده و که مومن ده بما کسب رهین دے بد خپل عمل کے گانے اس عمل داغ بکتی شی کاغ خو ند تب خم لوشی او کبدو ند تب داغی سزا ملے گی چا خاص کرے دا مومنانو سر چ ہر یو انسان دا مومنانو نا بے ماں کا سبا رہین داغ سرا چکڑی رہین ان گانا بھائی وام ددنا ہوم بے فا کے حتن اللہ ورب کمنگ دیتا میوی ولحمن او غخی مما اشتهون دا غزن جدی غواری کاغد او خانی او کاغد غوانی جنت کی دهر یوشی غخشتا او کاغد مارغانی یتنازعونا فیها کاسا یو بل سربا جنگی دا جنتیان کاسی یتنازعونا فیها کاسا یتناولون فیها کاسا یو بے یو لورکی بل بے بل لورکی یو تبم کاسا ملاوی گی بل تبم کاسا ملاوی گی یو تبم گلاس ملاوی گی بل تبم گلاس ملاوی گی نو پا دی ورکول راولکول کی یتنازعون فیها کاسا نا با دی یو بل سر جنگی کلنگاروی بجنت کی لا لغون فیها ولا تاثیم نبی بیکار خبرہ پا دی کی ولا تاثیم و نرخب کان دنیا کی خوی یو بل تبدی ردی ہوئی کنا شرابیانو گو رہے یو بل تس آغا ناکار سوئی گنا چی غد وینان دی لا لغون فیها ولا تاسیم جنت کی پا یوزے کی ناست گول کمرہ کی حدیث کی رازی ناست قرآن دا آیات نم معلومی گی یو بلتا مخامخ تی شراب تقسیمی گی شودہ تقسیمی گی گبین تقسیمی گی لوخ یو شان الکانو چاپیر یو خوابل خوا نوکران دی کلنگا کلنگا یو بل سر جنگی گی غورزی گی لا لغون فیها ولا تاسیم خو پا دیکی با بیکار خبره او د خبکان خبره نی د خوشاله او احشور او زوک بی ویتوفو علیهم او گرزی با پا دیبانی غلمان لهم اغا نوکران دا دی که انهم لؤلؤ مکنون تب او اگنی دا ملغل دی صدف شوی واقبل بعضهم علا بعضی یتساءلون او مخامخ بشی بعد ردی بازو تایت سالون او دا یو بلنم تپوس کی قالو دا تپوسون بکی او مفسرین ذکر کی لانده چی دا یو بلنم پا دی تپوسون کی ویر جنت تا مونگا سنگ رالو یو بوی پلانی دا کی مونگا دا کارو کن ور اللہ را تا بخنو کن پلانی دا کی مونگا خیراتو کن پلانی دا کی مونگا دا چلو کن پلانی دا کی مونگا دا چلو کن یو با یو وی بل با بلوی قالو او بویدی انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین یقیننو منگا پخپل اہل کی ردین مخی اریدن کی منگ سر دیر لوی فکرو فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پو منگا وانی ووقانا عذاب السموم او ویسا تلو منگا دا عذاب گرمنا عذاب دا جہنم و عذاب گرم دا اللہ پو منگا دیر احسانو کو منگ خودیر یریدو منگوی منگا ردی قابل نیو چی منگا دی جنت تلار شو من خوی بس ورت لدی و غفی بو بجانم کی انا کننا من قبل ندعوها سورت یونس کم تیر شیو سوک بسوی و سوک بسوی خلاصه دا کلام دادا یقینا نو منگا من قبل و مخکر دین یعنی دنیا کی ندعو ہو چی مونگ بارا بلو دی اللہ لرا مونگ باغت آواز کو بل چاہتا مونگ آواز نو کرے خبر را روان دا را روان دا ما کووی دا مناگی چیزی زینو یا بازو لبرازی اصل خبر داوا چی مونگ اللہ تا چغوالی و چی یا اللہ تزمو حجت روائی و چی تزمو مددگاری دنیا کے خوار قسم خلقو لات و منات و عزا داغی بندگی شروع و وغی تا بحل کو را مدد شوی پیر پنے کے را رسی دا ہر قوم زان لخدایانو او غی تے چغی والی او اللہ زمونگا کار سو اننا کننا من قبل ندعو جنتیان لتا بجنت کے فیصلے داو کی ویمون خیو اللہ را بالنو انہو هو البر الرحیم یقینن دا اللہ دیر زیاد مہربان دے اور رحم کو ان کے دے انہو هو البر الرحیم دیر مہربان مونگ بانی احسانو کو چھ مونگا دا قدس دکڑے و دنیا کی صرف اللہ تم چغا والا بس زمونگا خدا کا کارون زمونگا خدا کا نیکی ونو انا کننا من قبل ندعو اگر نور عبادات نہ ذکر کی حالانکہ مومن مسلمان پہ دنیا کے ہر قسم عبادت کرے دی. دا یو عبادت ولی ذکر کی دا غی وجہ دادا چھ در طول عبادتون مرکز اگر توحید چکل دی اللہ سیو مانو او اللہ ترا مدد شوے او اگر ترا خطا کی گی او دا اگر در لدی نو بس نیک اعمال تا یا لگو کرو یا ریڈے رکو خو عقیدہ ریڈے زانا برابر اوڑن اللہ بدلا دا نعمتون و خوش علی دن دا اول حصہ و رسول ان المتقین فی جنات و نعیم یقینا متقیان زان ساتن کی دا گنانا پا باغن و پا نعمتون کی بئی فاکہینا بما آتاہم ربهم خوش علی دن کی بئی پا غصبانی چوار کی دیتا رف پل وقاهم ربهم عذاب الجحيم او بساتي دي لرا رفقل لعذاب دا جهنم ناكلو خري واشربو سكي هنيئا فآرام رام سرا مبارك تشتاتا لما كنتم تعملون فسبب دا غجتاسو عملكو متكئين على سرر مصفوفة تكيا لگون كي بي پاغ كتونو باني چسب سبكي خود شوي وزوجناهم بحور نعين او یو ذیب کو منگا دی سرا آغا حوری آغا تسترگو والا والذین آمنو او اغی کسان چی ایمان راولو واتبعتهم ذریتهم او تابداری اکلر دی بچور دی بی ایمان اند ایمان سرا اغیم ورپسیشو الحقنا بهم ذریتهم نو یو ذیب کو منگا دی سرا بچیر دی وما آلتناهم من عملهم من شئین او کم بنکو منگا دا عمل لذین یو ذرا کل امرئن ہر یو سڑے بما کسبا رہین پاہا غس کی جد کڑی دے گانا بھئی یعنی ہر یو انسان کا کافر دے و کا مومن دے بما کسبا رہین ان خپل عمل کی بھئی گانا وامددناہم بفاکہت او وربکو منگ دیتا میوی ولحم مما اشتہون او وخداغن چیدی غواری یتنازعونا فیہا کاسا جنگی با پدی جنت کی دیو بل سرا غلوخی دی جنت لا لغون فیہا ولا تاثیم نبی بیکار خبر پدی کے انر خبکان ویتوف علیہم غلمان لہم او گردی پدی باندے غلامان یعنی نوکران دی کانہم لؤلؤ مکنون گویا کی دا مل غلری صدف شوی واقبل بعضهم على بعض یتساءلون او متوجی بشی مخامخ بشی باجر دی بازو تا یتساءلون او تپوسو نبکی دی یو بلنا چه پسو بخلیشو قالو بویدی انا کننا قبل فی اهلنا مشفقین یقیننو منگار دینا مخکی فخپل اهل کی یریدن کی فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پا منگباندے ووقانا عذاب السموم او ویساتل منگار عذاب گرمنا انا کننا من قبل ندعوه یقیننو منگار دینا مخکی چی ندعوه رابالبم دی اللہ لرا اغ بندگیم کولا وقتم چی غوالی بی انہو هو البر الرحیم یقینن دغا اللہ دی احسان خاوند مہربان